wadhura na mahindi, wama yaktatuhu nnasu, na kile ambacho watu wanakifanya chakula, fi kulli baladin bihasabihi, kila mji na kiasi chake au chakula chake. Kila watu wa mji wana chakula chao wanachotumia sana, kile ndicho kinachotolewa katika vyakula. Huwezi sasa hivi hapa ukatoa zaka tende, hakuna anayekula chakula tende hapa, chakula cha mtana cha mchana tende, hakuna anayekula hivyo hapa. Kwa hiyo huwezi ukatoa zakatul fitri hapa tende, hapa aidha sima, mchele, unga sima, mchele, unga ngano, lakini huwezi kutoa zaka hapa zabibu, watu wale zabibu zaka. Kama bayana sallallahu alayhi wasallam wakta ikhrajiha, kama ilivyobainisha pia Mtume sallam wakati wa kuitoa zakatul fitr, wa huwa annahu amara biha an tuadda qabla salati al-Eid, ni kwamba Mtume ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla ya sala ya Eid, kabla ya sala ya Eid, Eid al-Fitri, iwe mtu ameshatoa zakatul fitri. Fayabda waqtu al-ikhraj al-afdal bi ghurubi ash-shams laylat al-Eid, unaanza wakati wa kutoa, wakati bora wa kutoa kwa kuzama kwa jua usiku wa kuamkia Eid. Jua likizama kama mwezi umeonekana tarehe 29 au 30 ya Ramadhani, pale ndio wakati bora wa kutoa zakatul fitri. Wayajuzu taqdimu ikhrajiha qabla al-Eid biyawmin au yawmayn, inajuzu, inafaa kutanguliza kuitoa kabla ya Eid kwa siku moja au mbili, inajuzu. Lakini wakati bora zaidi ni pale jua linapozama la kuamkia Eid, pale ndio wakati bora muafaka wa kutoa zakatul fitri. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullah anna as-sahabata kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmayn fakana ijma'an minhum, amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah kwamba masahaba walikuwa kitoa zakatul fitri kabla ya Eid, kabla ya siku ile ya kufungua kwa siku moja au mbili, halafu ikawa ni itifaki kwao kwamba jambo hilo linajuzu. Wa ikhrajuha yawm al-Eid qabla as-salati afdalu, na kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya Eid kabla ya sala ya Eid ni bora zaidi, ni bora zaidi, na ni thawabu nyingi zaidi mtu akiitoa siku ile ile ya Eid kabla ya sala, kabla ya sala, baada ya sala al-fajiri tu akatoka saa 12 anagawanya zakatul fitri, ule ni wakati bora zaidi. Fa in fatahu hadha alwaqtu fa akhara ikhrajaha an salati al-Eid wajaba alayhi ikhrajuha qadaa, ukimfutu wakati huu akachelewesha kuitoa zakatul fitri na sala ya Eid, akachelewesha mpaka sala ya Eid ikasaliwa hajatoa, wajaba alayhi ikhrajuha qadaa, hapo ni wajibu kuitoa kwa qadha, ataitoa kwa kadha baada ya sala Eid, ataitoa hivyo hivyo, lakini itakuwa amepata madhambi ya kuichelewesha. Li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya sala Eid hiyo ndio zaka inayokubaliwa. Akiitoa kabla ya sala Eid hapo sadaka yake, zaka yake imekubaliwa. Wa man addaha ba'da as-sala, na mwenye kuitoa baada ya sala Eid fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine. Wa yakunu athiman, na anakuwa mwenye kuitoa baada ya sala anakuwa mwenye kupata madhambi bitaakhiri ikhrajiha anil waqti almuhaddad, kwa kuchelewesha kuitoa na ule wakati wake uliowekwa. Limukhalafatihi amra rasuli صلى الله عليه وسلم وكخالف امر يمتوم صلى الله عليه وسلم mtu anayechelewesha ni kwamba amekhalif amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula. Kwa hiyo anayechelewesha zakatul fitri ni kwamba anapata madhambi ya kuichelewesha, lakini lazima atoe. Wa yukhrijul muslimu zakatal fitri an nafsihi وعمن يمونهم اي ينفق عليهم. مسلم اتتوى زكاه الفطر كيتوليا نفسي yake na pia kuwatolea wale anaowalisha min azawjat katika wake zake wal aqarib na jamaa kama kuna jamaa zake anaishi nao anawalisha hao pia anatakiwa awatolee zakatul fitr لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الفطره عمن تمونون itoeni zakatul fitri kwa wale mnaowalisha pia wale watoleeni zakatul fitr. ويستحب اخراجها عن الحمل na ni sunna kuitolea mimba, kuitolea mimba yani mtoto ambaye bado hajazaliwa yuko katika tumbo la mamake na siku ya Idi al-Fitr imefika, kumtolea mtoto yule ambaye hajazaliwa ni sunna, si lazima. Li fi'li Uthman radhiyallahu anhu, kwa kitendo cha Uthman radhiyallahu anhu, yeye alimtolea huyo mtoto ambaye hajazaliwa yuko katika tumbo la mamake. Lakini inakuwa sasa hiyo ni sunna, si lazima kumtolea mtoto huyo ambaye hajazaliwa. ومن لزم غيره اخراج الفطره عنه فاخرج هو عن نفسه بدون اذن من تلزمه اجزات. Asema mtu ambaye imemlazimu mwingine kumtolea zakatul fitr, فاخرج هو عن نفسه بدون اذن من تلزمه, akaitolea nafsi yake zakatul fitr bila ya idhni ya yule ambaye inamlazim kumlisha, ajzaat hiyo itamtosheleza. Waman lazima ghairahu ikhrajul fitrati anhu, na ambaye imemlazimu mtu mwingine kumtolea zakatul fitri, fa akhraja huwa an nafsihi biduni idhni man talzamuhu, akaitolea nafsi yake bila ya idhni ya yule ambaye inamlazim kumtolea, ajzaat hapo itatosheleza. Liannaha wajabat alayhi ibtidaan, kwa sababu imepasa kwake kwa mwanzo aitolee nafsi yake. Wal ghairu mutahammilun laha ghairu asilin, na yule mtu mwingine ni kwamba amejibebeshea, lakini sio wa asli kutolewa yule mtu mwingine. وان اخرج شخص مساله منجينه وان اخرج شخص عن شخص تلزمه نفقته باذنه اجزات وبدون اذنه لا تجزئ. mtu akimtolea mwingine, amemtolea mtu ambaye haimlazim kumpa chakula, akamtolea zakatul fitri kwa idhni yake, ajzaat mtu huyo itamtosheleza zakatul fitri. Wa biduni idhnihi, na bila idhni yake, la tujziu, haitamtosheleza. Ikiwa anataka kumtolea rafiki yake, rafiki yake si lazima kumlisha, si lazima kumpa chakula. Sasa akitaka kumtolea zakatul fitri rafiki yake, ni lazima amtake ruhusa. Akimtolea kwa ruhusa, hapo itamtosheleza ile zakatul fitri, yule rafiki yake hawajibiki tena kutoa. Lakini akimtolea bila ruhusa yake, hapo haitamtosheleza, atawajibika vile vile yule rafiki yake kutoa zakatul fitri. Waliman wajaba alayhi ikhrajul fitrati an ghairihi an yukhrija fitrata dhalika alghair

وإن لم يصح فيه الحديث حتى يسيب فيه صيه نانياك حديث لكن كما واتو ونكولا أونغا أونغا وسيما ديو تشاكولا pale أو نغانو بس زكاة الفطر يتكون هي هي نغانو أو نغا وسيما. وأما إخراج الخبز أو الطعام أما كتوى مكاتي أو تشاكولا فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. أسمى أما كتوى مكاتي أو تشاكولا ikiwa kina manufaa zaidi kwa maskini kutokana na gharama chache na yani masarifu madogo faqad yakunu alhabu anfa lahum, huenda ikawa hizi habu hizi za chakula hizi nafaka ni manufaa zaidi kwao lituli baqaihi, kwa urefu wa kubakia kwake. Mahindi yanabakia muda mrefu, maharagwe, kwa hiyo hivi vina manufaa zaidi kuliko vyakula vingine ambavyo havibaki sana. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يخرج من قوت بلده, mtu atatoa kutokana na chakula cha mjini kwake, mithla aluruzi, aruzi mfano wa mchele, wa ghairihi na mfano wake. ولو قدر على الاصناف المذكوره في الحديث, حتى akiweza sampuli hizo zilizotajwa katika hadithi, lakini madam mchele ndio unaotumiwa sana, atoe zakatul fitri ya mchele. Wa huwa riwayatun an ahmad wa qawlu akthar alulama, hii ndi riwaya imam ahmad na ni kauli ya maulama wengi. Wa huwa asahul aqwal, na hii ndio kauli sahihi kuliko nyingine. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء, بسبب أصلي يا زكاة هذه ni kwamba ni wajib kwa njia ya kuwasaidia mafakiri. Kwa ndo maana wapewe kile chakula wanachotumia sana. وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر, أما كتوى ثماني بدل يا زكاة الفطر تشاكولا, mtu akatoa ثماني يا تشاكولا, ثماني يا مچيلي أو ثماني يا unga ngano أو ثماني يا unga sima, بأن يدفع بدلها دراهم, kwa kutoa badali yake dirham pesa, فهو خلاف السنة, hiyo ni kinyume cha sunna. Fala yujziu, haitatosheleza, haitatosheleza kutoa pesa. Badala ya kilo mbili na robo za mchele ukampa mtu shilingi 250 kwa mfano, haitatosheleza. Liannahu lam yunqal ani nabii sallallahu alayhi wasallam wala an ahadi min ashabihi ikhrajul qimati fi zakati alfitri, sababu haikunukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam wala yoyote katika masahaba wake, haikunukuliwa kutoa kima, kutoa thamani katika zakatu alfitri. Kwa hiyo haitatosheleza mtu kutoa pesa. Zakatu alfitri ni chakula, atoe chakula ampe mtu maskini, ampe chakula kile, sio ampe pesa. Wala hakuna hoja kwamba yule maskini hana pesa za kitoweo, akipewa mchele kilo tano, mwingine akampa tena kilo mbili na nusu ikawa kilo saba, mwingine akampa kilo kumi, ana mchele tu lakini hana pesa za viazi wala za kununua tomato na nyama na samaki. Hili sio jukumu lako, sio jukumu lako kumnunulia nyama na samaki. Haya, watoa hoja hiyo pia, hana pesa za makaa, atapika vipi mchele ule? Sio jukumu lako, sio jukumu lako kuambiwa umnunulie na makaa na nini, sio jukumu. Hasa kama wewe utakumsaidia hayo makaa na nyama, mnunulie, lakini zaka lazima kutoa mchele, chakula lazima kutoa chakula, na haitoshelezi mtu kutoa pesa. Hata kama akikwambia yule kwamba sitaki mchele mimi, nipe pesa badala zakatul fitri,

وذلك يؤدي الى بقائها في ذمتي na hiyo kufilisika au kufa kabla hajatoa akafariki. Asema hilo linasababisha kubakia ile zaka katika jukumu lake. Itakuwa hakutoa zaka na ilikuwa tayari mali yanayo, wakati umefika wa kutoa zaka, hajatoa ile zaka mpaka akafariki, huu jukumu la zaka bado analo. Wale wanaomrithi itabidi wamtolee katika mali ile aliyoiacha, katika mali ambazo haki ambazo ni lazima zitolewe kabla ya kurithiwa ni haki hizi, madeni ya Allah lazima atolewe. Kama ilikuwa hajatoa zaka, itengwe mali ya zaka itolewe. Walianna almubadarata bi ikhrajiha ab'adu 'ani ash-shuhi wa akhlasu lidhimma wa huwa mardhatu lirabbi. Na pia ile kufanya haraka kuitoa inakuwa ni kujiweka mbali na ubakhili. Ni kujiweka mbali na ubakhili, wa akhlasu lidhimma, na pia ni kusafisha jukumu. Wa huwa mardhatu lirabbi, na pia hilo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuharakisha kuitoa zaka ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kusafisha jukumu lako lile la kudaiwa deni lile la Allah. Falihadhihi almaani yajibu almubadaratu bi ikhraji zakah, kwa sababu ya maana hizi ni wajibu kufanya haraka kuitoa ile zaka. Wa adamu taakhiriha illa li dharura, na kutochelewesha kuitoa isipokuwa kwa dharura. Kama law akharaha liyadfaha ila man huwa ashaddu haja, kama law aliakhirisha ili ampe mtu ambaye ana uhitaji zaidi. Au lighaibati almal, au kwa umbali wa mali, wanahu idhalika, na mfano hivyo. Hizi ni dharura hizi. Umechelewesha zaka ili umpe mtu ambaye ana uhitaji zaidi kuliko wengine. Pengine hajafika, yuko safari, anakuja, hajafika. Kwa hiyo hapo waweza ukaichelewesha ili umpe yule ambaye ana uhitaji zaidi wa ile mali. Watajibu zakatu fi mali sabiyin wa mali majnun liumumi al-adilla, itapasa zaka katika mali ya mtoto na mali ya mwenda wazimu kwa kuenea kwa dalili. Mtoto kama ana mali amerithi, labda mtoto ana mali au mwenda wazimu ana mali, sasa huyo anatakiwa itolewe mali yake ile. Kama ni mali nyingi ambapo anastahiki kutoa zaka, kama angekuwa ni mtu mzima, yule wali wake amtolee, aitoe ile mali ya zaka kila mwaka aitoe. Wayatawalla ikhrajaha anhuma waliyuhuma fil mal, atatasimamia jambo la kuwatolea hao mtoto na mwenda wazimu yule wali wao katika jambo la mali. Yule anayetawala ile mali yake ndiye atakayekuwa na jukumu la kuwatolea hao mtoto na mwenda wazimu kama wana mali. Lianna dhalika haqqun wajaba alayhima tadkhuluhu niaba, sababu hiyo ni haki ambayo imewajibikia hao, imewajibikia haki hii. Tadkhuluhu niaba, inakubali unaibu. Kwa yule anayesimamia mambo yao, yule ndo anatakiwa awatolee zaka. Wala yajuzu ikhraju zakati illa biniya, haifai kuitoa zaka isipokuwa kwa nia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, amali zote huzingatiwa kwa nia. Wa ikhraju zakati amal, na kutoa zaka ni ibada. Kwa hiyo ibada zote zinazingatiwa kwa nia. Kwa hiyo kila ibada ni lazima nia, lakini nia ya moyoni, si ya kuitamka, si ya kutamka kwa maana toa zaka sasa. Hakuna sunna ya kutamka hiyo. Ni kwamba nia yake mtu kwamba mali hii ni ya zaka, anawapa wale wanastahiki, sio kutamka. Wal afdalu, na bora zaidi, an yatawalla sahibul mali tawzi'a zakah, bora zaidi ni yule mwenye mali kusimamia jambo la kuigawanya ile zaka. Yeye ni aula kusimamia jambo lile la kumgawanya ule wa zaka. Liyakuna ala yaqinin min wusuliha ila mustahiqiha, ili awe na uhakika wa kufika ile zaka kwa wale wanaostahili. Sasa kama ana wasaidizi, awe na wasaidizi, lakini na yeye yumo yumo anaipeleka ile zaka kuhakikisha kwamba imewafikia wale walengwa, haikupunguzwa. Asema hii ni aula. Walahu an yuwakkila man yukhrijuha anhu, pia yajuzu kwake kumwakilisha atakayemtolea hiyo zaka. Yule mwenye mali yajuzu kumwakilisha mtu mwingine, nipelekee hizo zaka zangu kwa watu fulani. Yajuzu akazipeleka kule akazitoa, kama mtu ni mwaminifu yule anayepewa. Sasa kama sio mwaminifu, ndio ende naye, ende naye kuhakikisha kwamba ile mali imefika sawa sawa kwa wale wanaostahili. Wa in talabaha imamul muslimin dafaha ilayhi, akiitaka hiyo zaka imamu wa waislamu, kiongozi wa waislamu atampa. Kiongozi wa waislamu yeye ana haki ya kusimamia masala ya zaka na kukusanya zaka kwa matajiri na kuzipeleka kwa wale maskini wenye kustahiki. Kwa hiyo kiongozi wa Uislamu akiitaka ile mali ampe, au yadfauha ila sa'i, au ampe yule mtumishi. Wa huwa al-amilu alladhi yursiluhu al-imamu lijibayati az-zakawat, huyu ni yule mtumishi ambaye imamu anamtuma, kiongozi wa Uislamu anamtuma kwa ajili ya kukusanya zaka. Asai. Kwa hiyo hii ndio sunna hii, kwamba kiongozi wa Uislamu akusanye zaka kwa matajiri, halafu yeye ndio asimamie masala ya kugawanya ile zaka. Lakini sasa hivi hatuna kiongozi wa Uislamu, ndio kila mmoja anatoa mwenyewe zaka zake. ويستحب عند دفع الزكاه ان يدعو الدافع والاخذ, na ni sunna wakati wa kuitoa ile zaka kuomba mwenye kutoa na mwenye kuchukua, wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sunna wakati wa kutoa zaka an yad'u ad-dafi wal-akhidh, aombe Mungu yule mwenye kutoa na mwenye kuchukua. Fayaqulu ad-dafi اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما, اي مولانغو حقي اجاليه زكاه هي ني فايده وسيجاليه ني خساره. هي دعاء يله من يكتوا. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا, اكلبي الله ketika ulichokitoa akubarikie katika mali uliyoibakisha. Wajaalahu laka tahura, aijalie kwako mali hiyo ni yenye kukutoharisha. Qala Allah Ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim ay ud'u lahum, chukua katika mali zao zaka itakao wasafisha, itakao watoharisha. وصلي عليهم نواومبي مungu. قال عبد الله بن ابي قال عبد الله بن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم, متفق عليه. alikuwa mtume wa Allah sallam wakimjia watu na zaka zao, mtume husema اللهم صل عليهم, ايه mlango wa haki wa rehemu, sababu Allah kama amuamrisha wasalli alaihim, waombe rehema. Wa mtume alikuwa akisema Allahumma salli alaihim. Wa idha kana ash-shakhs muhtajan wa min 'adatihi akhdhu az-zakah dafa'aha ilayhi

pesa za zaka uwezi ukajengea msikiti zama na kujengeeni msikiti hizi. Hizi ilikuwa ni pesa za zaka milioni 10 na kujengeeni msikiti. Hiyo haifai. Na hii ni kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lilfuqara walmasakin ila akhir hadhihi alaya. Zaka ni ya mafakiri na maskini. Kwa hiyo uwezi uka pesa za zaka ukazitoa katika masharii khairia ukasema na kujengeni barabara hizi pesa za zaka au na kutilieni kabro hapo. Ha? Haifai hiyo, haitakuwa haifai. Wa innama tufidu alhasra. Hii innama sadaqatu inafahamisha hasr, kudhibiti. Watuthbitu alhukma lima ba'daha, na huithibitishia hukmu kwa kilicho baada yake. Watamfihi amma siwa, watumfihi amma siwa, na huikanusha na kisichokuwa Allah, au na hukanusha kisichokuwa hukumu hiyo. Innama inafidisha hasr, kudhibiti, na innama inathibitisha hukumu kwa kilicho baada yake. Watamfihi amma siwahu, na hiyo innama inakanusha kisichokuwa hicho, isichokuwa hiyo hukumu. Wa in walmaana ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصه. Hii ndio maana innama, hazikuwa zaka ni za hawa peke yao, bali zaka ni za hawa tu. ليست الصدقه لغير هؤلاء, zaka si za hawa, بل لهؤلاء خاصه, بل ni za hawa peke yao. وانما سمى الله الاصناف الثمانيه اعلاما منه ان الصدقه لا تخرج من هذه الاصناف الى غيرها. اسمع الله ameziita hizi aina nane kwa ajili ya kufahamisha kwamba zaka la tukhraju min hadhihi al-asnaf ila ghayriha au la takhruju, zaka haitoki katika sampuli hizi kupelekwa katika nyingine. Imeitwa, zimeitwa hizi alasnafu thamania, i'lama minhu, kwa ajili ya kufahamisha mtume kwamba zaka la tukhraju min hadhi alasnafi ila ghairiha, hazitolewi katika namna hizi zikapewa aina nyingine. Ni kwamba ni hizi hizi aina nane tu, hazipewi aina nyingine. Kwa mfano uwezi kutoza zaka hii sasa na wapa wale walemavu, zaka ya walemavu, safahamu? Badala ya kuwapa maskini wasema hii zaka hii ni ya walemavu. Sasa uwezi kuitoa hivyo zaka. Thumma yakulu wa hathi ila asnafu tankasimu ila kismaini, hizi sampuli hizi zinazopewa zaka zinagawanyika sehemu mbili. Alkismu alawal almahawiju mina almuslimin, ni wale wahitaji katika Waislamu. Alkismu thani man fi i'taihim ma'unatun ala al-islami wa taqwiyatun lahu, kuna ambao katika kuwapa zaka kuna kuwasaidia juu ya Uislamu na kuutilia nguvu Uislamu wao. Alkismu thani man fi i'taihim ma'unatun ala al-islam wa taqwiyatun lahu, kuna ambao katika kuwapa zaka kuna kuwasaidia juu ya Uislamu na kuwatia nguvu katika huo Uislamu. Wa qaulullah ta'ala innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wa fi sabil walgharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim